Олег Мінкін. Гронкі каліны. У веснавым гушчарніку пад вёскай вялікі кут б'ецца з атрадам карнікаў збройны паўстанцаў гурт. Шыхт інсургентаў выстаяў і ў дыме парахавым палкоўнік рублёўскі выстраіў тых, хто застаўся жывы. І кветіне гронкі духмяныя з каліны, што побач расла, паўстанцам, сябрам параненым, замест медалёў раздаў. І прыкалоўшы апошнюю, гронку так гаварыў, больш шчодра адзначыць кожнага, вольны наш край сябры, дзе тая каліна ломкая, на ўзлесце якім цвіце, дзе тым героям помнікі, дзе іх магілы, дзе?